ये तो थोड़ा सा मजा है जो ये उड़ा रहे हैं, फिर इनका ठिकाना जहन्नम है और वो बदतरीन बिछोना है।